taki czas, że się odchodzi tylko po to, by powrócić. Ostatniego słowa nie będziemy jeszcze mówić. Nie, nie będziemy jeszcze mówić. Właśnie tak, pełny skład, na koncercinę wypad. W rękach browar i blunt, typowy start. Za kilka chwil na scenę spadnie zdań grad. Cały czas w rap konwencja kolui i morwła, WWA. Dzisiaj do twojego miasta, ej ziomuś, weź tą muzykę głośniej nastaw. Bo moment nastał, żeby wklimać się w czuć. Już widzę ten wzrok niuń, gdy wysiadamy z fur pod klubem gwar. Szał jak na Jacksonie, trzeba wziąć zaliczkę, żeby jednąć browek. Poznać miejscowe i na wtery wziąć. Nie wiem czy kiedykolwiek nie zmieni się to, raczej nie. Studio, koncerty, życie chcę, ogień siedzi we mnie i tego nie ukrywa. W miejsca nieznane dotąd, z prawdziwym słowem przybywa. Tam z powrotem się zawijam, zawijam. Za chwilę wita na scenę i przez chwilę nic więcej dla nas się nie liczy. Od lat praktykowany tryb życia koledniczy. Teraz koncercinę gramy tu, jutro tam i z powrotem skąd to znam. Dzisiaj dam z siebie jak zwykle wszystko, hardcore blisko. Jeśli tu przybiłeś po to moje motto, ciesz się tym co masz, więc wymasz z pamięci całe zło. Słyszałeś właśnie, to jest dla mnie czysty doping. Uznanie za to co robię, znów powiem tobie, niech to pójdzie w obieg. A wykonawcy i odbiorcy znów połączyć dźwięk z gramofonów. Już mi nie dobrze, zadba o to i z ochotą imprezkę też podkręci. Nikt nas nie zachęci, nawet organizatorzy w kit. Z ich oczu bije fałsz jak tani reklamowy chwyt. Najpierw zapraszają, potem coś firują, przytrzymiają. Tylko niepotrzebnie nas kurwiają. A dzieciak zawiedziony pójdzie w swoje strony. Tak jak my z niedosytem zawiniemy na rejony. To wyjątki, ale o tych typach też trzeba mówić. Teraz o tych co nie mogą już do nas wrócić. Jakby nie było tego, nie da się odwrócić, wyrzucić. O tak z pamięci, choć czasu minęło ponad rok. Pierwsza informacja, szok, pamiętam to jak dziś. A teraz nie mówię tego, byś się bał bliskich odejścia. To kwestia szczęścia, a nie floty. Liczą się tylko szczęśliwe powroty. Znowu poza domem. Ja i moi ludzie. Komu w drogę, temu czas. Zawsze te terminy gonią nas. Ile to już miast przejechanych tras. DJ z nami wraz, wyruszamy. Kolejne podbijamy. Czy któryś raz tradycyjnie tu gramy? Znowu tam i z powrotem powtarza się scenariusz. Nocny klub, melanż, no i hotel. Nie brak nam koncepcji z polotem. Bez złych intencji, co i luz. Awantury na recepcji. Uzeranie się z lokajem. Nie przetłumaczysz hamowi, że za darmo wynajem. Nadmiar kompletu, reszta ekipy już tu się udaje. Nie odstaje od reszty. Z nimi pełne samary, orzeszty wypchane po brzegi w międzyczasie. Hotelowa zmora wypuszczona na przeszpiegi. Z pretensją, że nie wszyscy mają tu noclegi. To by się tym przejmował, kiedy głowa czy min pochłonięta, szyja dawno podcięta. Można sobie na to pozwolić, by energię z siebie wyzwolić. Pokoncertować się ustała, choć tego wieczora sztuka sporo nas kosztowała. Zawsze staramy dać się z siebie wszystko, nie po to tu przyjeżdżamy, opuszczamy rodzinne strony. Chcemy, żeby ten przekaz został zrozumiany i rozpowszechniony. Wszemi wobec twoich uszu też to może dobiec. Elo człowiek, sam powiedz. Tam z powrotem, czasami z kołkiem lub morwolotem. Innym razem, kiedy taki, a nie inny ciąg wydarzeń. Targaczem przewijają się pejzaże miejsca, których nawet z map nie kojarzy. Krótki postój w przydrożnym barze, gdzie właściciel jest kelnerem i kucharzem. A przez liczne wojaże zna już dobrze nasze twarze. Wie co lubi, jeden z drugim poda, zanim się zamówi. Doda kilka szczerych słów, a my znów w trasę. Poznać się z kolejnym miastem, gdzie dzieciaki znają produkcje nasze i popatrzeć jak daleko hip-hop zaszedł. I z dystansem spojrzeć jaką dostaliśmy szansę na poznanie, jak krajanie reagują na nagranie nasze każde, jak to dla nich ważne. Dzielą się z entuzjazmem każdym swoim przemyśleniem. Mówią jaką mają jazdę, jakie relacje z otoczeniem i melanżem. Dziękują za robienie muzyki, bo to przecież dla nich, dla publiki. Czujesz dreszcz, kiedy słyszysz krzyki, widzisz ręce uniesione. Teksty z nami nawijane, wyciągane dłonie. A my nad ranem i tak musimy ruszyć dalej swoją stronę. I tak myślę sobie czasem, kiedy jestem w drodze. Ile razy każdy z nas musiał spać na podłodze. Ile znieść, tyle różnych przejść, żeby tylko móc na scenę wejść. Zobaczyć tyle miejsc, tylu nowych ludzi. Tam i z powrotem zawsze będziemy chcieli wrócić. Nie pierwszy i ostatni raz przychodzi taki czas, że się odchodzi tylko po to, by powrócić. Ostatniego słowa nie będziemy jeszcze mówić. Nie, nie będziemy jeszcze mówić. Nie pierwszy i ostatni raz.